तो फिर दृष्टि दृष्टा ऐसे कैसा कहा गया? वो तो दृष्टि रूप ही है। कहने का तात्पर्य है कि आप यहाँ दृष्टि का दृष्टा कहते हैं, दृष्टा और दृष्टि समान नहीं है, और इधर आप कहते हैं कि आत्मा तो दृष्टि स्वभाव है। जो दृष्टि रूप होगा वो दृष्टा कैसे होगा? दृष्टि और दृष्टा अलग चीज है। जैसे पूर्व पक्ष कहता था कि गति और गंता, क्षिति और क्षता, ये अलग होते हैं। तो इधर आप कहते हैं कि स्वरूप भूत दृष्टि, और उसको कहते हैं दृष्टि और दृष्टा, दृष्टा भी कहते हैं दृष्टि भी कहते हैं, ये कैसे होगा? ये शंका होने से भाष्य में कहते हैं, भाष्य में नीचे से द्वितीय पंक्ति में, सा तरही इतर दृष्टि नाशे न नश्यति। सा अर्थात जो नित्या दृष्टि है, तरही अर्थात छह नंबर टिप्पणी दे दिया स्वप्न काले, इतर दृष्टि नाशे, तो जो नित्या दृष्टि है स्वप्न काल में, इतर दृष्टि नित्या दृष्टि से इतर दृष्टि, अनित्या दृष्टि जो दृश्या दृष्टि जो अंतःकरण परिणाम, वो नाश हो जाने पर भी जो नित्या दृष्टि सा न नश्यति, वो तो नाश नहीं होता है। सा द्रष्टुर दृष्टि, उसको दृष्टा का दृष्टि कहा जाता है। तो दृष्टा का दृष्टि कहने से कहते ये कोई दो अलग अलग नहीं है, एक दृष्टा एक दृष्टि, ऐसा नहीं है। दृष्टा हो गया साक्षी, साक्षी का दृष्टि कहते हैं, साक्षी का दृष्टि नहीं, साक्षी स्वयं ही दृग रूप ही है, तो कुछ और दृष्टि बोल करके अलग नहीं है। जैसे कहा जाएगा कि चैत्र की दृष्टि, दृष्टि अर्थात तो ज्ञान, चैत्र का घट ज्ञान, चैत्र अलग है घट ज्ञान अलग है, इसी प्रकार की साक्षी की दृष्टि, साक्षी एक अलग हो जाएगा और उसका एक दृष्टि ज्ञान अलग हो जाएगा, नहीं वो स्वयं ज्ञान स्वरूप ही है। प्रतिबिंबित तो हो जाना वही वास उसका दृष्टित्व कह दिया जाता है। सा द्रष्टुर दृष्टिस तया अविपरिलुप्तया नित्यया दृष्टिया स्वरूप भूतया स्वयं ज्योति समाख्यया इतराम अनित्याम दृष्टिम स्वप्न बुद्धांतयोर वासना प्रत्यय रूपम नित्यमेव पश्यन् दृष्टेर द्रष्टा भवति। तया अविपरिलुप्तया, तो जिसका ये लोप नहीं होता है, तया अर्थात जो नित्यया दृष्टिया, अविपरिलुप्तया उसका कभी विपरिलोप नहीं होता है, नित्यया दृष्टिया वो नित्या दृष्टि है, और वो नित्या दृष्टि स्वरूप भूतया अर्थात दृष्टा की दृष्टि, इस प्रकार के दो अलग अलग नहीं है, वो स्वरूप ही है। इसको टीका में कहते हैं स्वरूप भूताया, नित्य द्वयम् परिहर्तुम स्वरूप भूतया इति उत्तम। एक हो जाएगा दृष्टा, एक हो जाएगा दृष्टि, दृष्टा आत्मा साक्षी नित्य है और दृष्टि भी नित्य है, तो दो नित्य आ जाएंगे, इसलिए कहते हैं नित्य द्वयम् परिहर्तुम, परिहार करने के लिए स्वरूप भूतया इति उत्तम। स्वरूप भूता दृष्टि अर्थात दृष्टा से दृष्टि यह अलग नहीं है, स्वरूप भूता दृष्टि, तस्या दृष्टि अंतरापेक्षाम वारयति। ये जो स्वरूप भूता दृष्टि हुआ ये अन्य दृष्टि को अपेक्षा करेगा ऐसा नहीं है, दृष्टि अंतरापेक्षाम वारयति निराकरण करते हैं भाष्य में। स्वयं ज्योति ही समाख्यया, स्वरूप भूतया स्वयं ज्योति ही समाख्या, स्वयं ज्योति ही समाख्या, समाख्या अर्थात नाम जिसका है। तो ये जो स्वरूप भूत दृष्टि हो गई आत्मा का, साक्षी का, उसको कहते हैं कि स्वयं ज्योति अर्थात साक्षी ही स्वयं ज्योति है, आत्मा ही स्वयं ज्योति है, और वही उसकी दृष्टि अर्थात स्वयं ही दृष्टि रूप है। जैसे कहा जाता है कि सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य क्या कुछ अलग पदार्थ है प्रकाश से, तो इसी प्रकार की यहाँ दृष्टा की दृष्टि कह दिया गया षष्ठी अर्थात ये गौण प्रयोग षष्ठी। स्वयं ज्योति समाख्यया, उसका नाम हो गया स्वयं ज्योति। टीका में उक्तम अविपरिलुप्तत्व व्यनक्ति, जो अविपरिलुप्त उसका कभी लोप नहीं हुआ कहा गया भाष्य में अंतिम पंक्ति में, अविपरिलुप्त या कहा गया उसका अर्थ कहते हैं ये कभी इसका लोप नहीं होता है, विद्यमान रहता है रह करके। आगे भाष्य में कहते हैं इतराम अनित्याम दृष्टिम, तो ये तो हो गया नित्या दृष्टि, ये तो अविपरिलुप्ता सर्वत्र सर्वदा रहेगी, वो क्या करेगी इतराम, इतराम हो गया अनित्या दृष्टि, उसको स्वप्न बुद्धांतयोर वासना प्रत्यय रूपाम, स्वप्न बुद्धांतयोर सप्तमी दिवचन, वासना प्रत्यय रूपम, जो इतरा दृष्टि हो गई अनित्या दृष्टि हो गई वो दो प्रकार की, एक तो वासना रूपी होगी और एक प्रत्यय रूपा। प्रत्यय रूपा अर्थात जागृत अवस्था में जो अनुभव रूपा, वासना रूप होगा इंद्रिय के बिना, इंद्रिय के बिना भी अंतःकरण की वृत्ति हो सकती है, और दूसरा हो गया इंद्रिय के द्वारा होगा। तो इंद्रिय के बिना जो होती है उसको वासना रूपा कह दिया, और जो इंद्रिय के साथ जो अंतःकरण की वृत्ति होती है उसको प्रत्यय रूपा कहा गया। ये कब होगा इसलिए कहते हैं स्वप्न बुद्धांत यो हो यथासंख्य है, स्वप्न में वासना रूपा अनित्य दृष्टि, बुद्धांत बुद्धांत अर्थात जागृत, जागृत में प्रत्यय रूपा अनित्य दृष्टि, इसको नित्यम एव पश्यन, नित्य पश्यन देखने वाला जो नित्या दृष्टि, दृष्टे दृष्टा भवती, सर्वदा देखता हुआ, अंतःकरण का वृत्ति चाहे जागृत में हो चाहे स्वप्न में हो सर्वदा देखता हुआ अर्थात तो उसमें प्रतिबिंबित तो हो जाता हुआ चिदाभास तो होगा। तो होने से उसको दृष्टे दृष्टा कह दिया गया, साक्षी को दृष्टि का दृष्टा कह दिया गया, वो कोई वास्तविक दृष्टा नहीं है, वो खाली प्रतिबिंबित तो हो जाना। एवं च भाष्य में टीका में पूर्व पृष्ठ में है, आत्मा दृष्टे दृष्टा इति स्थिते फलितम आह, आत्मा दृष्टि का दृष्टा हुआ। तो दृष्टि का दृष्टा अर्थात दृष्टि हो गया अंतःकरण वृत्ति, उसका दृष्टा दृष्टा अर्थात प्रकाशक, तो स्थिते इस प्रकार के होने से फलितम आह कहते हैं भाष्य में। एवं च सती, इस प्रकार होने से दृष्टिर एव स्वरूपम अस्य, इसलिए जो आत्मा हो गया उसका स्वरूप क्या हो गया, दृष्टिर एव अस्य स्वरूपम, दृष्टि अर्थात चित रूप ही है, चैतन्य रूप ही है अस्य। कैसे, अग्नि औष्ण्य वत, अग्नि का औष्ण्य, तो अग्नि का उष्ण जैसा अग्नि से वो भिन्न कुछ है तो उसका स्वरूप ही है। न काणादीनाम एव काणादादीनाम एव दृष्टि व्यतिरिक्तो अन्य चेतनो दृष्टा, काणादादीनाम काणाद इत्यादि कणादस्य अनुयायिनः, न्याय वैशेषिक वाले जैसे दृष्टि व्यतिरिक्तो अन्य चेतनो दृष्टा, तो दृष्टि उनके मत में दृष्टि भिन्न और दृष्टा भिन्न, दृष्टि उनके मत में ज्ञान और दृष्टा आत्मा, तो इस प्रकार के ये भिन्न मानेंगे, अन्यस चेतनो दृष्टा, अन्यस चेतनो, चेतनो तो अन्य का मत में, अच्छा ठीक है मैं, अन्यस चेतनो अचेतनो वा इति शेष भाष्य में ध्यान, अन्यस चेतनो क्योंकि न्यायिक मत में आत्मा चेतन है क्या, न्यायिक मत में आत्मा चेतन नहीं है, जड़ है, इसलिए टीकाकार कह देते हैं अन्य चेतन अथवा अन्य अचेतन, न्यायिक मत में तो आत्मा अचेतन है, उनका मत में ज्ञान जो है वो चैतन्य रूप है, ज्ञान जब आत्मा में उत्पन्न होगा तो पता चलेगा मैं चेतन हूँ, सुसुप्ति में कोई ज्ञान नहीं हो रहा इसलिए पता नहीं चल रहा, आत्मा तो वास्तविक जड़ है वो लोग कहेंगे, जागरण स्वप्न में आया कुछ ज्ञान होने लगा कहेगा चेतन हो गया, तो इसलिए जो ज्ञान होना ये चेतन है और आत्मा कहेंगे वो जड़ है। किंतु कुछ लोग आत्मा को चेतन भी कहते हैं, जैसे आठ नंबर टिप्पणी देखिए, भट्ट मते चिद अचिद रूपत्वाद आत्मनः चेतन इति उक्तम, भट्ट मत में चिद अचिद रूप आत्मा है, चिद रूप भी है अचिद रूप भी है, चिद रूप होने से ज्ञाता होता है दूसरे को जानता है, अचिद रूप होने से ज्ञेय भी हो जाता है, इस प्रकार के लोग कहते हैं चेतन इति उक्तम, न्यायिक मत है अचेतनतया, इसलिए न्यायिक मत में तो आत्मा अचेतन ही है। आगे टीका में, नित्य दृष्टि स्वभावम आत्म पदार्थम परिशोध्य श्रुत्यक्षराणी योजयति, नित्य दृष्टि स्वभावम आत्म पदार्थम, बहुव्रीहि है नित्य दृष्टि ही स्वभावो यस्य आत्म पदार्थस्य, स आत्म पदार्थ नित्य दृष्टि स्वभाव तम, उसका परिशोधन करके, अर्थात तुम पदार्थ का परिशोधन करते हैं, आत्मा दृष्टि स्वरूप है केवल अचित स्वरूप है, परिशोधन हो गया तुम पदार्थ का शोधन हो गया करके, श्रुति अक्षराणी योजयति, अभी श्रुति का व्याख्यान करते हैं, श्रुति था कि ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत तद आत्मानम एव अवेत अहम ब्रह्मास्मि इति तस्मात् तत्सर्वम् अभवत्, इस प्रकार के मंत्र था, तो कहते हैं तद ब्रह्म, ब्रह्म वा इदम अग्र आसिद तद आत्मानम एव, तो तद आत्मानम तद कहने से तद ब्रह्म जो कि अग्र आसिद, वो ब्रह्म कौन है? दो नंबर टिप्पणी दे दिया, ब्रह्म तो है शुद्ध चैतन्य किंतु अभी अविद्याग्रस्त होकर के अधिकारितया स्थितम, ब्रह्म अभी अधिकारी बन करके स्थित है, तो शुद्ध चैतन्य अगर रहेगा अविद्या रहित तो रहेगा फिर वो अधिकारी बनेगा तो नहीं बनेगा, इसलिए कहते हैं अर्थात अविद्या विशिष्ट होकर के अधिकारितया स्थितम तद ब्रह्म। तद ब्रह्म आत्मानमेव अवेद, ब्रह्म आत्मा को जान लिया, और आत्मा कैसे कहते हैं शोधित रूप है, ब्रह्म जानता है किसको? आत्मा को। आत्मा कैसा है? शोधित रूप। कैसा शोधित रूप है? असंग कुटस्थ अदृग रूप हूँ इस प्रकार की जानता है। भाष्य में तद ब्रह्म आत्मानमेव, आत्मानमेव अर्थात नित्य दृग रूपम अध्यारोपित अनित्य दृष्टियादि विवर्जितम। ब्रह्म अविद्या विशिष्ट ब्रह्म नहीं, जीव आगे ब्रह्म होगा, वर्तमान जीव वास्तव है ऐसा नहीं है, वो तो भर्तृप्रपंच वाला मत था। मुख्य वेदांत का मत में ये जो अभी ब्रह्म है वो ब्रह्म ही है, किंतु अविद्या विशिष्ट हो गया, उपासक नहीं, ये तो अर्थात ये ज्ञान का प्रकरण ले रहे हैं, तो क्योंकि आगे अवैत जान लिया तो यहाँ अवैत का अर्थ उपासना नहीं है। ये उपासना प्रकरण, ये प्रथम अध्याय उपासना प्रकरण कहते हैं, किंतु यहाँ से तो ज्ञान का विचार दिखाते हैं, क्योंकि पूर्व में तो सप्तम मंत्र में था स एस यह प्रविष्ट आन था द्रव्य कह करके तद है तद पद नियम, ये सब ज्ञान का विचार, और आत्मा इति एव उपासित, ये तो उपासित का अर्थ वहाँ ज्ञान कह दिया गया, इसलिए यहाँ से सप्तम मतलब चतुर्थ ब्राह्मण से ये ज्ञान पर्व का आरम्भ हो गया। तद ब्रह्म आत्मानम एव, आत्मा कैसा है? नित्य दृग रूपम, दृग रूप अर्थात चैतन्य रूप ही है। अध्यारोपित तो अनित्य दृष्टियादि वर्जितम, जो अनित्य दृष्टि है तो उसका अध्यारोप होता है, कैसे? मैं घट ज्ञान मतलब मैं घट को जानता हूँ, जब मैं घट को जानता हूँ उस समय वो साक्षी नहीं है, साक्षी है तो मैं घट ज्ञान को जानता हूँ, किंतु मैं घट को जानता हूँ अर्थात वो प्रमाता बन गया, ये आरोपित तो हो गया, प्रमातृत्व अपने में आरोप कर लिया। तो नित्य दृग रूपम अध्यारोपित अनित्य दृष्टियादि वर्जितम, जो अनित्य दृष्टि ये इसमें नहीं है, तो अर्थात मैं घट ज्ञान को जानता हूँ, और जब घट ज्ञान नहीं है मैं घट ज्ञान का अभाव को भी प्रकाश करने वाला है, इस प्रकार की नित्य दृष्टि है, अनित्य दृष्टि वाला नहीं है। अवैध अवैध अर्थात विदितवत जान लिया। टीका में अर्थात अधिकारी जो अविद्या विशिष्ट ब्रह्म वो स्वयं का शुद्ध स्वरूप को जान लिया, जिसमें कोई आरोप नहीं है। टीका में वाक्य शेष विरोधम चोदयति, वाक्य क्रमांक की टिप्पणी सुनो, क्या चीज द्वितीय क्रमांक की टिप्पणी, नित्य के ऊपर किसके ऊपर टिप्पणी? तद के ऊपर है, तद ब्रह्म, तद ब्रह्म, तद ब्रह्म, हाँ वह अधिकारितया स्थितम दिया है, अधिकारितया स्थितम, अधिकारी अर्थात है तो चैतन्य रूप, किंतु अभी अविद्या विशिष्ट होने से वही अधिकारी हो गया। एक नंबर टिप्पणी दे दिया, देखिए स्वप्ने वासना रूपम प्रातिभाषी किम, जो दे दिया स्वप्न बुद्धांत यो हो, और वासना प्रत्यय रूपा दे दिया था, तो स्वप्न में वासना रूपा प्रातिभाषी किम, और बुद्धांत जागृत अवस्था में प्रत्यय रूपम व्यावहारिक किम, व्यावहारिक अर्थात प्रत्यय जो अनुभव होता है इंद्रियों के द्वारा। तद ब्रह्म वो ब्रह्म अर्थात जो ब्रह्म अविद्या विशिष्ट होकर के अधिकारी, अधिकारी अर्थात ब्रह्म विद्या के अधिकारी के लिए जो स्थित है, वो आत्मा को जान लिया, आत्मा को जान लिया अर्थात नित्य दृग रूप चैतन्य रूप है जान लिया, जिसमें कोई अध्यास नहीं है। ठीक है, मैं पूर्व पक्षी अभी कहता है कि वाक्य शेषम विरोधम चोदयति, वाक्य शेष के साथ विरोध होता है अर्थात आगे मंत्र के साथ विरोध होगा, ननु विप्रति सिद्धम विरोध होता है, कैसे? न विज्ञातेर विज्ञातारम विजानीयः इति श्रुतेर विज्ञातुर विज्ञानम, न विज्ञातेर विज्ञातारम विजानीयः, विज्ञाति विज्ञातेर अर्थात प्रातिपदिक हो गया विज्ञात्री, विज्ञात्री अर्थात दृष्टि, दृष्टि का विज्ञातारम द्रष्टारम, दृष्टि का जो दृष्टा है उसको न विजानिया, उसको जानने के लिए उद्यम मत करो, दृष्टि का जो दृष्टा है वो तो स्वयं साक्षी है, तो वो तो आप ही हो, उसको भिन्न तो इन्हें जानने के लिए वो जानने योग्य नहीं है। तो अभी आपने कह दिए कि जो अविद्याग्रस्त ब्रह्म जो ब्रह्म विद्या के अधिकारी है वो नित्य दृष्टि को जान लिया, आत्मानमेव अवेद, आत्मा का अर्थ आपने कह दिया नित्य दृष्टि, नित्य दृष्टि हो गया दृष्टि का दृष्टि। तो इधर आप कह रहे हैं कि दृष्टि का दृष्टि को जान लिया, और इधर आगे मंत्र है कि विज्ञातेर विज्ञातारम न विजानिया, ये तो दोनों परस्पर में विरोध होता है। इति श्रुतेर विज्ञातुर विज्ञानम, विज्ञातुर अर्थात तो जो विज्ञाता, विज्ञात्री का विज्ञाता, दृष्टा का जो दृष्टा, दृष्टा का दृष्टि का जो दृष्टा, दृष्टि का जो दृष्टा उसका ज्ञान नहीं होता है, ये मंत्र कह दिया न विज्ञातेर विज्ञातारम विजानिया, और यहाँ आप कहते हैं कि वो दृष्टि का दृष्टा को जानता है। विज्ञातुर विज्ञानम, ये विज्ञातुर षष्ठी है अर्थात विज्ञाता का, वो विज्ञाता कौन है, कुछ जो दृष्टि का दृष्टा उसका फिर ज्ञान आपको हो जाता है, कहते हैं ये तो परस्पर विरोध होता है। न विज्ञान यह ये विधलिंग अर्थात जानना नहीं चाहिए, जानना नहीं चाहिए था तो पता नहीं होगा, ऐसे भिन्न तो न ज्ञान नहीं होगा। न बिजानी यहा अर्थात मत जानो, मत जानो अर्थात ये जानने का योग्य ही नहीं है, इसलिए मत जानो। विज्ञाते, अच्छा अच्छा जानो, हाँ विज्ञाति ज्ञान धातु से स्त्रियांग तीन भाव में जिसको दृष्टि कह देंगे विज्ञाति, और विज्ञात्री हो जाएगा तो कर्ता हो जाएगा, विज्ञाति हो गया था अर्थात ज्ञाति, ज्ञाति अर्थात भाव अर्थ में तीन होने से अर्थात जिसको दृष्टि कहा गया, तो विज्ञातेर विज्ञातारम अर्थात दृष्टेर दृष्टारम, दृष्टि का दृष्टा को न भी जान लिया। इति श्रुते है ये श्रुति से अभी आप कहते हैं कि विज्ञातुर विज्ञानम अर्थात दृष्टुर विज्ञानम, जो दृष्टि का दृष्टा है उसका भी ज्ञान करना चाहिए, ज्ञान हुआ उसको, क्योंकि दृष्टि का दृष्टा जो है वो नित्य दृग्रूप है, तो उसको अवैध कह दिए, तद आत्मानमेव अवैध, आत्मा अर्थात ये दोनों श्रुति विपरीत से एक हो गया न विज्ञातेर विज्ञातारम विजानिया और तद आत्मानमेव अवैध जो अभी चल रहा है मंत्र, वो यहाँ नहीं है। हाँ है प्रथम पंक्ति में दिया ना, तद ब्रह्म आत्मानमेव, दिया ना आत्मानमेव, तद आत्मानमेव अवैध प्रथम में दे दिया, तद तद का अर्थ हो गया ब्रह्म, आगे आत्मानमेव अवैध ये मंत्र है, तद आत्मानमेव, और ये वाक्य का अंतिम है अवैध का अर्थ विदितवत, तो मंत्र इतना हो गया तद आत्मानमेव अवैध, आत्मानम का अर्थ है दृष्टेर दृष्टारम, तो दृष्टेर दृष्टारम अवैध, और यहाँ कहते हैं कि विज्ञातेर विज्ञातारम न भी जानिया, ये परस्पर में विरोध हुआ। इति विज्ञातुर विज्ञानम जो दे दिया अर्थात ये द्रष्टुर विज्ञानम, आप अभी कहते हैं कि आत्मानम अवेद, वो जो आत्मा है वो दृष्टि का दृष्टा है अर्थात दृष्टि का दृष्टा का आपको ज्ञान हो रहा है, तो ये परस्पर विरोध हो गया। विज्ञातुर विज्ञानम, विज्ञातुर अर्थात द्रष्टुर, ये द्रष्टुर कह कहते कि जो दृष्टि का दृष्टा है उसका विज्ञानम आप कहते हैं, ये परस्पर में विरोध हो रहा है। टीका में विज्ञानम विप्रतिषिद्धम, वाक्य का आरंभ है ननु विप्रतिषिद्धम, किम विप्रतिषिद्धम विज्ञातुर विज्ञानम, ये मंत्र के साथ विरोध हो गया। विज्ञातुर विज्ञानम कहाँ कहा गया है, तद आत्मानमेव अवेत, ये कहते हैं हो गया विज्ञातुर विज्ञानम, और विरोध किसके साथ हो रहा है, न विज्ञातेर विज्ञातारम विजानिया, इसके साथ विरोध हुआ। ठीक है, सिद्धांति कहते हैं किम कर्मत्वेन आत्मनो ज्ञानम विरुध्यते किंवा साक्षित्वेन इति वाच्यम, कर्म रूपेण आत्म का ज्ञान अगर होगा, कर्म अर्थात अपने से भिन्नत्वेन इस प्रकार के ज्ञान होगा तो विरोध हो जाएगा। आप जो विरोध दिखा रहे हैं, विषयत्वेन आत्मा का ज्ञान होने से विरोध होगा किंवा साक्षित्वेन आत्मा का ज्ञान होने से विरोध होगा, इति वाच्यम कह करके सिद्धांत कहते हैं नाद्य विषयत्व ना आत्मा का ज्ञान होगा तो विरोध हो जाएगा। सिद्धांत कहते हैं अनभ्युपगम, आत्मा का ज्ञान तो विषयत्व न होता ही नहीं। भाष्य में सिद्धांत कहते हैं न, इतना ही उत्तर दे दिया न, अर्थात विषयत्व न आत्मा का ज्ञान हमसे भिन्न है, इस प्रकार के आत्मा का ज्ञान तो होता ही नहीं। न द्वितीय, द्वितीय हो गया अर्थात साक्षित्व न आत्मा का ज्ञान होने से विरोध। सिद्धांत कहता है कि न न अर्थात न विरोध, द्वितीय में कोई विरोध नहीं है। भाष्य में कहते हैं एवं विज्ञानात न विप्रतिषेध, एवं विज्ञानात तीन नंबर टिप्पणी, एवं विज्ञानात साक्षित्व न विज्ञानात, साक्षी रूपेण जब ज्ञान होगा फिर कोई विरोध नहीं है। साक्षी रूपेण ज्ञान होगा अर्थात तो अहम अस्मि इस प्रकार की ज्ञान हो रहा है, तो भिन्नत्व न कहाँ जानता है। साक्षित्व न विज्ञानात न विप्रतिषेध, टीका में तदेव स्पष्टयति, साक्षित्व न विज्ञान होने से विरोध नहीं है इसको दिखाते हैं भाष्य में। एवं दृष्टेर दृष्टा इति विज्ञायते एव, दृष्टेर दृष्टा दृष्टि का दृष्टा इसी प्रकार की जाना जाता है, कैसे साक्षी रूपेण अर्थात मैं ही घटा घटाकार वृत्ति को जान रहा हूँ, तो अर्थात मेरे द्वारा ये प्रकाशित तो हो रहा है इस प्रकार की जान रहा है। तो मैं जैसे घटाकार वृत्ति को जान रहा हूँ ऐसे मेरे को जान रहा हूँ ये नहीं है। तो अपने को कैसा जानता है, साक्षित्व न किसका, घटाकार वृत्ति का, घट ज्ञान का मैं साक्षी हूँ ऐसा ही जान रहा है अपने को। अर्थात दर्पण हो गया वो घटाकार वृत्ति जैसा, घटाकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब भी अगर आएगा तो कहता है कि अर्थात मैं ये दर्पण में प्रतिबिंबित तो हो रहा हूँ इस प्रकार की जानता है। तो ये जो दर्पण में दिखता है वो मैं नहीं है, मैं प्रतिबिंबित तो हो रहा हूँ दर्पण में, ये हो गया कि साक्षित्व न ज्ञान होता है। अंतःकरण वृत्ति में मैं प्रतिबिंबित तो हो रहा हूँ। टीका में तरी तद विषय ज्ञानांतरम अपेक्षितव्यम इति कुतो विरोध न प्रसरति। अगर आप दृष्टि का दृष्टा को विज्ञायते, वो भाष्य में कह दिए दृष्टि का दृष्टा को इति इति अर्थात इत्थम अनेन प्रकारेण विज्ञायते एवं विज्ञायते कह दिए जाना जाता है कह दिए तो अर्थात ज्ञान होता है। पूर्व पक्ष कहता है तरी तद विषय, तद विषय अर्थात साक्षी विषय ज्ञानांतरम अपेक्षितव्यम और ज्ञानांतर चाहिए इति कुतो विरोध न प्रसरति। फिर विरोध कैसा नहीं होगा, साक्षी विषय का ज्ञान हुआ तो अभी साक्षी था दृष्टि का दृष्टा, अभी उसका ज्ञान कर दिया और इधर कह दिया न विज्ञातर विज्ञान विज्ञानियम, फिर विरोध कैसा नहीं होगा। सिद्धांत कहता है भाष्य में अन्य ज्ञान अनपेक्षित्वाच, ये जो मैं साक्षी हूँ इसके लिए कोई अन्य ज्ञान और आवश्यक नहीं है, ये तो केवल प्रतिबिंबन मात्र होना, कोई प्रतिषेध न विप्रतिषेध, अन्य ज्ञान अनपेक्षित्वाच न विप्रतिषेध, कोई विरोध नहीं है। टीका में उसको कहते हैं न विप्रतिषेध सेध इति पूर्वेण संबंध, जो भाष्य में वाक्य आ गया ना अन्य ज्ञान अनपेक्षित्वात, इसके साथ ऊपर में है जो विज्ञान न विप्रतिषेध, इसको जोड़ना है। अन्य ज्ञान चाहिए नहीं तो कोई विप्रतिषेध नहीं हुआ, अगर अन्य ज्ञान चाहेगा घट को जानने के लिए घट ज्ञान, घट ज्ञान को साक्षी ज्ञान, साक्षी के लिए ज्ञानांतर चाहेंगे, ये तो फिर अनवस्था ही होगा। संग्रहितम अर्थम विवृणति, संग्रहितम अर्थम अन्य ज्ञान अनपेक्षित्वाच, ये हो गया संग्रह वाक्य भाष्य में, इसका अभी विवरण करते हैं। नच द्रष्टुर नित्या एव दृष्टिर इति एवं विज्ञाते दृष्टि विषयां दृष्टिम अन्याम आकांक्षते। द्रष्टुर नित्यायव, नित्यायव अर्थात टीका में दे दिया नित्यायव स्वरूप भूता इति शेष, पूर्व पक्ष क्या कह दिया जो दृष्टि का दृष्टा है उसका भी ज्ञान चाहिए, तो सिद्धांत कहता है दृष्टा का जो नित्या दृष्टि, नित्या दृष्टि अर्थात स्वरूप भूता दृष्टि एवं विज्ञाते एवं विज्ञाते, एवं विज्ञाते अर्थात ऐसे जाना जाने पर, एवं विज्ञाते टीका में दे दिया विज्ञातत्वम वाक्य बुद्धि वृत्ति व्याप्यत्वम, दृष्टि का दृष्टा हो गया आत्मा साक्षी, वो आत्मा साक्षी एवं विज्ञाते अनेन उपायन अनेन प्रकारेण जाना जाने पर, कैसे जाना जाएगा। टीका में कहते हैं विज्ञातत्वम, अभी जो दृष्टि का दृष्टा है वो इस प्रकार की जान लिया गया। किस प्रकार की? कहते हैं वाक्य बुद्धि वृत्ति व्याप्यत्वम, वाक्य से महावाक्य से उसको ब्रह्माकार वृत्ति होगी, ये ब्रह्माकार वृत्ति का व्याप्य होगा ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति स्वीकार किया गया है, अर्थात ब्रह्म वृत्ति में, अर्थात वृत्ति ब्रह्म को विषय कर लेगा, ब्रह्माकार वृत्ति होगी। जैसे वृत्ति घट को विषय करता है तो घटाकार वृत्ति होती है, इसी प्रकार की वृत्ति ब्रह्म को विषय करेगा, ब्रह्माकार वृत्ति होगी, इसको कहते हैं वृत्ति व्याप्यत्वम। आगे भाष्य में दृष्टा का जो नित्या दृष्टि, इसी प्रकार से आत्मा जाना जाएगा। दृष्टि विषयाम दृष्टिम अन्याम नच, वाक्य का आरंभ में दिया था आकांक्षते, ये जो दृष्टि का दृष्टा हो गया, साक्षी हो गया, उसको विषय करने वाले दृष्टिम अन्याम न आकांक्षते, साक्षी को विषय करने वाले और दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। दृष्टि विषयाम दृष्टिम, ये जो दृष्टि विषयाम, यहाँ दृष्टि का अर्थ साक्षी, साक्षी विषय अभोग्री है, साक्षी को विषय करने वाली जो दृष्टि अन्य, अर्थात अभी दो दृष्टि आ गए, एक अनित्या दृष्टि एक नित्या दृष्टि, उसके आगे और अन्य दृष्टि न चाहते, वो आवश्यक नहीं है। क्यों? वो तो ऐसे ही जाना जाता है कि साक्षी रूपेण, ठीक है। अन्याम दृष्टिम पूर्ण लक्षणाम, तो जो भाषा में कहना अन्य दृष्टि को आकांक्षा नहीं करता, अन्य दृष्टि किस लिए चाहिए? कहते हैं कि इसी को प्रकाशित करने के लिए। वृत्ति व्याप्ति तो चाहिए किंतु फल व्याप्ति नहीं चाहिए, फल व्याप्ति क्या होता है? विषय को प्रकाश करने के लिए, तो यहाँ स्वयं प्रकाश होने के लिए और फल व्याप्ति नहीं चाहिए, किंतु वृत्ति व्याप्ति चाहिए और ज्ञान का निराकरण करने के लिए। अच्छा, एवं विज्ञात जो भाष्य में कह दिया, अर्थात वृत्ति व्याप्ति स्वीकार किया गया और अन्य दृष्टि न आकांक्षा थे, अर्थात फल व्याप्ति नहीं चाहिए। टीका में आत्म विषय स्फुरणा कांक्षा भावम प्रतिपादयति, आत्म विषय का स्फुरण, स्फुरण अर्थात जो फल व्याप्ति कहते हैं, ज्ञानांतर कहेंगे, उसका अभाव को दिखाते हैं, अभावम प्रतिपादयति। तो ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति स्वीकार करते हैं, फल व्याप्ति नहीं स्वीकार करते हैं। पंचदशी का श्लोक है, ब्रह्मण्य ज्ञाननाशाय, ब्रह्मण्य ज्ञाननाशाय वृत्ति व्याप्तिर अपेक्षिता, स्वयं प्रकाश रूपत्वात्, स्वयं प्रकाश रूपत्वात् आभासो नोपयुज्यते, इस प्रकार के हैं। ये स्वयं प्रकाश रूप होने से चिदाभास का, यहाँ फल व्याप्ति का कोई आवश्यकता नहीं है। जो जड़ पदार्थ होता है वहाँ फल व्याप्ति की आवश्यकता है, जो ब्रह्म चिद रूप है। भाष्य में निवर्तते ही दृष्टि विषय दृष्टियाकांक्षा तद असंभवात एवं, दृष्टा को विषय करने वाले दृष्टि, दृष्टा अर्थात साक्षी, साक्षी को विषय करने के लिए दृष्टि अर्थात ज्ञानांतर की आकांक्षा निवर्तते एवं, क्यों निवर्तते? कहते हैं तद असंभवात एवं, तद असंभवात छह नंबर टिप्पणी। तो ये तद असंभवात अर्थात, अच्छा तद असंभवात तस्मिन स्फुरण रूपे आत्मनि स्फुरणांतर असंभवात, ये तो स्वयं प्रकाश रूप है, जो प्रकाश रूप है उसको प्रकाश करने के लिए प्रकाशांतर की आवश्यकता नहीं है। तो सूर्य को प्रकाश करने के लिए हमारा चक्षु निमिलित था, चक्षु उन्मिलन हुआ तो सूर्य का मतलब सूर्य को यह ग्रहण कर लिया। अभी सूर्य को ग्रहण करने के लिए हमको फिर और दूसरा कोई प्रकाश देना पड़ता है, किंतु अंधकार में घट था और हमारा चक्षु निमिलित था और हम चक्षु उन्मिलन कर दिए। अभी घट को देखने के लिए प्रकाशांतर की आवश्यकता है नहीं है, है क्योंकि घट जो है वो स्व प्रकाश नहीं है किंतु सूर्य स्व प्रकाश है। जैसा यहाँ भी इसी प्रकार दृष्टि विषय दृष्टियाकांक्षा, दृष्टि अर्थात साक्षी, साक्षी भाष्य में साक्षी विषय दृष्टियाकांक्षा नहीं चाहिए होता है, क्यों? तद असंभवात, तद असंभवात अर्थात ये स्फुरण रूप प्रकाश रूप होने से अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। टीका में नहीं, अच्छा हाँ, आत्मनि स्फुरण रूपे स्फुरणस्य अन्यस्य असंभवेपि कुतस्तद आकांक्षा उपशान्तिरिति आशंक्याः। आत्मनि स्फुरण रूपे, स्फुरण रूप अर्थात प्रकाश रूप है आत्मा, स्फुरणस्य अन्यस्य असंभवे अपि, अन्य स्फुरण की और आवश्यकता नहीं, ये प्रकाश रूप है। कुतस्तद आकांक्षा उपशांति, पूर्व पक्ष कह रहे हैं आकांक्षा कैसे नहीं रहेगी, आवश्यक नहीं होने पर भी आकांक्षा कैसे नहीं होगी। तो सिद्धांत कहता है नहीं अविद्यमाने विषये आकांक्षा कस्यचित उपजायते, अविद्यमाने विषये, सात नंबर टिप्पणी दिया, अविद्यमाने असंभावित है, जो संभावित तो नहीं है उस विषय में कभी किसी का आकांक्षा होगा। दो पूंछ वाले हाथी ऐसा कहीं कोई देखा है जगत में, इस प्रकार कोई विचार करते हैं, बिल्कुल एकदम पेट भरा हुआ है, कोई कार्य नहीं, एक साल तक भी कोई कार्य कर रहा है, वो बैठे बैठे इस प्रकार के विचार कर सकता है, नहीं तो जिसको कुछ भी आगे चलना है वो कैसे करेगा। कहते हैं अविद्यमान विषय, अविद्यमान अर्थात असंभावित विषय। तो प्रकाश को प्रकाश करने के लिए प्रकाशांतर की ये संभावना ही नहीं है, इस विषय में कभी किसका आकांक्षा होती ही नहीं है। ठीक है, हमें किंच द्रष्टरी, सिद्धांति विकल्प करता है द्रष्टरी, आप कहते हैं कि साक्षी विषय को और आपको दृष्टि चाहिए, तो ये जो साक्षी को विषय करने वाली दृष्टि होगी ये किंच द्रष्टरी, द्रष्टरी अर्थात दृष्टि विषय के दृष्टि, ये दृश्य होगा अदृश्य होगी। तो दृष्टि विषय का दृष्टि अर्थात आत्मा को विषय करने वाले जो ज्ञान होगा वो ज्ञान पता चलेगा या नहीं पता चलेगा, दृश्य होगा अथवा अदृश्य होगा, दृश्य अदृश्य व दृष्टि अपेक्षित है। दृष्टरी अर्थात दृष्टि विषय का अर्थात साक्षी को विषय करने वाले जो दृष्टि वो दृश्य होगी अथवा अदृश्य होगी, नाद्य अर्थात वो दृश्य नहीं होगी। भाष्य में न च दृश्या दृष्टि द्रष्टारम विषय कर्तुम उत्सहते, जो दृश्या दृष्टि है वो दृष्टा को विषय कर देगा ऐसा नहीं है। जैसे विषय हो गया घट, अभी उसको विषय कौन करता है, घट ज्ञान, जो घट दृष्टि कहेंगे घट ज्ञान, ये घट ज्ञान ये दृश्य है अदृश्य है, दृश्य है, ये जो घट ज्ञान हो गया दृश्य वो उसका जो दृष्टा है साक्षी, घट ज्ञान का दृष्टा है साक्षी, तो ये दृश्य घट ज्ञान ये साक्षी को विषय कर देगा नहीं करेगा, इसको कहते हैं। अगर आप कहते हैं कि साक्षी को विषय करने वाले जो वृत्ति होगी वो दृश्य होगी, ये घटाकार वृत्ति ये तो दृश्य है, ये कहाँ साक्षी को विषय कर देता है, ये नहीं कर पाता है, तो आप जो भी अन्य वृत्ति स्वीकार करेंगे साक्षी को विषय करने के लिए अगर वो दृश्य है तो नहीं कर पाएगी। न च दृश्या दृष्टिर द्रष्टारम विषय कर्तुम उत्सहते, जो दृश्या दृष्टि हो जाएगा वो द्रष्टारम, द्रष्टारम अर्थात साक्षिणम विषय कर्तुम न उत्सहते, साक्षी को विषय नहीं करता। यतः ताम आकांक्षियेत, अगर विषय कर देता दृश्या दृष्टि अगर साक्षी को विषय कर देता तब फिर साक्षी का प्रकाशन के लिए दृश्या दृष्टि की अपेक्षा की जाती। तो यतस ताम आकांक्षा, ताम अर्थात दृश्या दृष्टि, तो उसको आकांक्षा रहता। टीका में दृष्टांत एक देते हैं, आदित्य प्रकाश्य रूपादेह तद प्रकाशकत्व अभाव, आदित्य से प्रकाश्य होगा रूपादि, ये रूप आदित्य को प्रकाश कर देंगे, तो आदित्य प्रकाश्य रूपादेश तत् प्रकाशकत्व अभाव, तत् प्रकाशकत्व तस्य प्रकाशकत्व आदित्य से प्रकाशकत्व नहीं होंगे इति भाव। अभी न द्वितीय अर्थात साक्षी को विषय करने वाले जो दृष्टि वो अदृश्य हो, द्वितीय विकल्प अर्थात आत्म विषय का अदृश्य दृष्टि न द्वितीय इति आह। न च भाष्य में न च स्वरूप विषय आकांक्षा स्वस्य एव, तो नित्या दृष्टि एक ही है और वो अदृश्य है, और वही अदृश्य नित्या दृष्टि दृष्टि के द्वारा साक्षी आत्मा विषय हो जाएगा। जो नित्या है अदृश्य दृष्टि है वही साक्षी रूप आत्मा है, अभी वो जो नित्या है अदृश्य दृष्टि है वो साक्षी आत्मा को विषय करेगा, तो स्वयं स्वयं को विषय किया, तो कहते हैं न च स्वरूप विषय आकांक्षा स्वस्य एव, कोई अपने आप को जानने के लिए उद्यम करेगा ये नहीं है। कहते हम तो सारा जीवन अभी लगते हैं, कहते साधक बन गए क्या करने के लिए, आत्म प्राप्ति करना है, आत्म ज्ञान करने के लिए, और यहाँ क्या करें, स्वरूप विषय आकांक्षा स्व का कभी होता ही नहीं है, स्वयं स्वयं को जानेगा ये कभी होता ही नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं साधक बन करके, तो वही तो आत्मज्ञान और प्राप्ति के लिए कहते हैं अभी हम अपने आप को ठीक से नहीं जानते हैं, तो जो वास्तव आत्मा है उसका ज्ञान के लिए चलते हैं। कर्तृकर्म विरोध होगा, स्वरूप विषय आकांक्षा शोष्य न च कभी होती ही नहीं है। टीका में आत्मनो वृत्ति व्याप्यत्वेपि स्फुरण व्याप्यत्व अनंगीकरणात् न वाक्यशेष विरोध अस्ति इति उपसंगरति तस्मात्। आत्मा में वृत्ति व्याप्ति तो है किंतु स्फुरण व्याप्ति फल व्याप्ति नहीं है, नहीं होने से वाक्यशेष विरोध नहीं है। पूर्व पक्ष क्या कहा, आत्मानमेव अभेद और विज्ञातारम हरेक न विज्ञातारम विजानिया, विज्ञातेर विज्ञातारम न विजानिया। तो आत्मानमेव अभेद दोनों में विरोध हुआ। सिद्धांत कहते आत्मानमेव अभेद वृत्ति व्याप्ति है, न विज्ञाता विज्ञातेर विज्ञातारम विजानिया फल व्याप्ति नहीं है, इसलिए दोनों ही ठीक है अपने जागो। कहीं कहीं कहा जाएगा अवांग मनस गोचरम, अर्थात वाणी मन का विषय नहीं है अर्थात फल व्याप्ति नहीं है, और कहीं कहा जाएगा मन सेवा अनुद्रष्टव्यम, मन के द्वारा ही जाना जाएगा। हाँ मन के द्वारा जाना जाएगा मनोवाणी का विषय नहीं होगा, ये तो विरोध दिखता है। कहते मन के द्वारा जाना जाएगा अर्थात मन में ब्रह्माकार वृत्ति होगी, वृत्ति व्याप्ति है। अवांग मनुष्य गोचर मनोवाणी का विषय नहीं होता है अर्थात फल व्याप्ति नहीं, मनोवाणी इसको प्रकाश नहीं करेंगे, इसलिए कोई विरोध नहीं है। भाष्य में तस्माद् अज्ञान अध्यारोपण निवृत्तिरेव आत्मानम् अवेत् इति उक्तम् न आत्मनो विषयीकरणम्। अज्ञान अध्यारोपण निवृत्ति यही हो गया आत्मानमेव अवेत्। अज्ञान से अज्ञान का अध्यारोप हुआ है अथवा अज्ञान से और अध्यारोप हुआ है, मैं करता हूँ भोगता हूँ सुखी हूँ दुखी हूँ ये सब अध्यारोप हुआ है, ये सबका निवृत्ति यही आत्मानमेव अवेत् इति उक्तम् न आत्मनो विषयीकरणम्। आत्मा को विषय बनाता है आत्मा को प्रकाश करता है वो सब नहीं है। दो नंबर टिप्पणी, आत्मनः स्व इतर ज्ञान अनपेक्षत्वात्, आत्मा स्व इतर ज्ञान को अपेक्षा नहीं करेगा, कोई उसको विषय करे इस प्रकार। अच्छा आगे तो चलेंगे तो नहीं हो पाएगा, 7 मिनट। अच्छा टीका में वाक्यांतरम आकांक्षा पूर्वकम आदत्ते, तो यहाँ तक हो गया ब्रह्म वा इदम अग्र आसीद तद आत्मानमेव अवेद, ये हो गया। तो आत्मानम अर्थात शुद्ध चैतन्यम और ब्रह्म जो जाना वो हो गया अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म चैतन्यम, तो ये जाना अर्थात अज्ञ शुद्ध रूप को जान लिया। तो अभी कहते हैं हम इसमें लगे हैं, कहते हैं हम अभी अविद्या विशिष्ट ब्रह्म है, हम हे ब्रह्म किंतु अविद्या विशिष्ट, ये अविद्या को चला जाना। अविद्या क्या करती है, हमें परिच्छिन्न दिखाता है, मैं शरीर हूँ मन हूँ बुद्धि हूँ परिच्छिन्न हूँ, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए ये सब करते रहते हैं, ये अविद्या का निराकरण हो जाना। तो अविद्या किसमें नहीं है, कहते हैं आत्मा में अविद्या नहीं है, मैं तो अभी अविद्या विशिष्ट ब्रह्म हूँ और जो आत्मा है अर्थात मेरा जो वास्तव स्वरूप है वो अविद्याग्रस्त नहीं है, उसमें कोई अविद्या का कार्य नहीं है, वो ही अर्थात अविद्या विशिष्ट अपना स्वरूप अविद्या रहित को जान लिया, इसमें कोई विरोध नहीं है। ये अंश हो गया आत्मानमेव अवेद, कैसा जाना, कहते हैं अहम ब्रह्म अस्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ अर्थात अत्यंत अभेदत्व न जाना। वाक्यांतरम आकांक्षा पूर्वकम आदत्ते भाष्य में तत्कथम अवेद इति आह, तो ये हम क्यों नहीं जान पाते हैं हमारा अपने स्वरूप को, हमको अगर एक भी इच्छा रहेगी तो इच्छा व्यापक में चरितार्थ होगा ना, परिच्छिन्न में इच्छा चरितार्थ हो पाएगी, परिच्छिन्न में एक भी इच्छा रहेगी तो परिच्छिन्न भाव रहेगा ही रहेगा। चाहे हमको तो केवल शिव जी की प्राप्ति हो जानी चाहिए, तो ये भी इच्छा है, शिव जी हमसे भिन्न है, तो ये बुद्धि जब तक रहेगी तब तक ये ज्ञान मार्ग ये आगे नहीं बढ़ेगा। हमको तो केवल हमारे ही स्वरूप का अनुभव निश्चय हो जाना चाहिए, किसी दूसरे पदार्थ की इच्छा है शिव जी की भी चाहे इच्छा हो ये काम फिर बनने वाला नहीं है। आत्मानम एव अवेद, शिव जी का भी अगर हम अभिषेक करते हैं प्रणाम करते हैं पूजा करते हैं तो वो मैं ही हूँ, इसी प्रकार की बुद्धि से करें। तो अर्थात तो अन्य का रूप और रंग ये सब का विचार नहीं करके केवल मैं रूप से विचार हो, शिव जी का भी चिंतन करते तो मैं रूप से चिंतन हो, नहीं कि शिव का ऐसे प्रकार विग्रह है इस प्रकार उनका गुण धर्म वो सब नहीं, मैं रूप से चिंतन हो। इसलिए अन्यत्र कहीं बुद्धि अगर जा रहा है तो उसे हटाना है, केवल अहम में ही केंद्रित करना है। कहेंगे मैं अपने आप को वहां आरोप करके कर रहा हूँ, कहते वो नहीं करना, अब आरोप छोड़ना, तो मैं ही हूँ इस प्रकार की करना। भाष्य में स्वामी जो फलव्याप्ति वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति को थोड़ा स्पष्ट करेंगे संक्षिप्त में। अच्छा, जैसे अंधकार में घट है और घट के ऊपर वस्त्र है, और अंधकार में दीप है और दीप के ऊपर बाल्टी है, अभी दोनों ही अंधकार में है। जो घट है घट के ऊपर वस्त्र है, हम वस्त्र हटा दिए, अभी अंधकार में घट पता चल जाएगा नहीं चलेगा? अभी घट को प्रकाशित करने के लिए हमको और प्रकाश की आवश्यकता है, क्यों? घट प्रकाशमान नहीं है, और अंधकार में दीप है, दीप के ऊपर बाल्टी है, और हम बाल्टी को हटा देंगे तो दीप दिख जाएगा। घट के ऊपर हम वस्त्रों को भी हटाए थे, दीप के ऊपर बाल्टी को भी हटाए, ये जो आवरण दोनों में था ये दोनों आवरण को हटाना पड़ा, किंतु घट को तो प्रकाशांतर की आवश्यकता रहा, प्रकाशांतर का था, घट को तो प्रकाश की आवश्यकता रहा, किंतु दीप को प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहा, क्यों? ये स्व प्रकाश है। इसी प्रकार के जितने सारे जड़ पदार्थ होते हैं और जो चेतन ब्रह्म होता है, ये दोनों में ही अज्ञान मान लेते हैं। जड़ में जो अज्ञान है, घटपट नदी पर्वत का ज्ञान हमको नहीं हो रहा है, हम चक्षु बंद करके बैठे हैं, हमको पर्वत का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो चक्षु जब हम खोल दिए तो कहते हैं कि अंतःकरण में पर्वताकार वृत्ति हो करके पर्वत का अज्ञान को हटा दिया। हटा देने के बाद पर्वत तो जड़ है, उसको प्रकाश करने के लिए एक प्रकाश चाहिए, वो प्रकाश कौन होगा? कहते हैं चिदाभास चाहिए, तो चिदाभास पर्वत को प्रकाश करेगा। वृत्ति होकर के अज्ञान हट गया, हट जाने पर भी पर्वत जड़ है, इसलिए चिदाभास की आवश्यकता है पर्वत को प्रकाश करने के लिए। ये चिदाभास कहाँ होगा? कहते हैं पर्वताकार वृत्ति में होगा, तो पर्वताकार में वृत्ति में जो चिदाभास है वो पर्वत को प्रकाश करेगा, क्योंकि पर्वत स्व प्रकाश नहीं है। इसी प्रकार की ब्रह्म भी अज्ञात है, तो ब्रह्माकार वृत्ति होने से वो अज्ञान हट जाएगा, हटने से अब ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति में जो चिदाभास है उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्म स्व प्रकाश है। तो अभी जो पर्वत हुआ उसमें तो वृत्ति व्याप्ति भी रहा, अर्थात वृत्ति बन करके अज्ञान को नाश किया, फल व्याप्ति भी रहा अर्थात चिदाभास के द्वारा प्रकाशित भी हुआ, किंतु जो ब्रह्म है वहां वृत्ति व्याप्ति होकर के अज्ञान का तो नाश हुआ, किंतु फल व्याप्ति होकर के ब्रह्म को प्रकाश करना ये आवश्यक नहीं हुआ। तो जिस समय में ये पर्वत का अज्ञान नाश हो गया, वृत्ति के द्वारा नाश हुआ, वो वृत्ति में चिदाभास है, वृत्ति में चिदाभास है, वृत्ति में चिदाभास है, तो तत्क्षणात वो पर्वत को प्रकाश कर देगा, मेरे को पर्वत ज्ञान हो रहा है, यही से निश्चय हो गया कि अच्छा पर्वत प्रकाशित हो गया। अगर प्रकाशित नहीं होगा तो पर्वत का ज्ञान नहीं होना चाहिए, तो पर्वत का जो ज्ञान हो गया, पर्वत ज्ञानवान अहम, यही हो गया कि पर्वत प्रकाशित हो गया। वो तो दो क्षण मानते हैं ना वेदांती, एक ही क्षण में कहेंगे, क्योंकि जिस समय में अविद्या निवृत्ति होगी, जिस वृत्ति के द्वारा अविद्या निवृत्ति होगी उसी वृत्ति के द्वारा वो प्रकाशित हो जाएगा। तो अर्थात मान लीजिए एक जीप का सामने में स्क्रैपर लगा हुआ है रास्ता क्लीन करने के लिए, और जीप का ऊपर में कहते हैं टॉर्च भी है, तो जैसे ही रास्ता साफ होगा वो टॉर्च रास्ता को प्रकाश करेगा नहीं करेगा, ये साथ साथ होंगे, तो वो लोग कहते हैं कि क्षणों के बाद होगा, तो ये वेदांत लोग ऐसा नहीं कहते। ठीक है, आज यहाँ तक, कल अष्टमी है, पाठ नहीं होगा, आगे छह दिन अर्थात 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये छह दिन पाठ चल सकता था, किंतु हमको थोड़ा उत्तरकाशी जाना है तो इसलिए ये पाठ और नहीं चलेगा। फिर 22, 23 दो दिन तो छुट्टी है, आगे ना 21, 22 छुट्टी है, फिर 23 तारीख से फिर 8:50 में ये पाठ आरंभ होगा। अभी इतना दिन तो ये बृहदारण्य का पाठ ही बंद रहेगा, कल तो छुट्टी है अष्टमी। नहीं होगा, तेईस से होगा पाठ, तेईस तरह अर्थात अभी बीच में जो छह दिन पाठ चलना था वो नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा उत्तरकाशी में हमको अर्थात गीता का व्याख्यान करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को नेट वालों को अगर इच्छा है गीता सुनने के लिए तो पता नहीं वहाँ कितना प्रपंच हम कर पाएंगे। तो इसलिए अगर सुनना है तो कोई अर्थात मेल दे सकते हैं, हम देखेंगे। अगर सब किसी मोबाइल में, मोबाइल में, हाँ मोबाइल में हो सकता है, किंतु वहाँ कितना हम प्रपंच करेगा हमारा चिंताधारा वहाँ कैसे करेंगे। ऋषिकेश में प्रपंच कर लेते हैं किंतु वहाँ ये देखना होगा कितना कर पाएंगे। अगर आप लोगों को आग्रह होगा तो हमको मेल देंगे तो हम फिर देखेगा तो कर सकते हैं। मतलब पूरे गीता का एसेंस ना, गीता का केवल 1600 अध्याय और संभव होगा तो 17-10 हजार, 6 दिन का चलेगा ना। समय है 7:30 to 9 और अपराह्न को 3:30 to 5, डेढ़ घंटा प्रातः काल, डेढ़ घंटा अपराह्न में, डेढ़ घंटा गीता के ऊपर। और दूसरा चीज कहते हैं कि वहाँ का श्रोता कैलाश के श्रोता जैसा नहीं होते हैं, तो वहाँ थोड़ा न्याय व्याकरण इतना विचार नहीं रहते हैं, क्यों वहाँ का सब तपस्वी हैं, तो उनको थोड़ा तपस्या संबंधित साधन चतुष्टय संपन्न अधिक हमको थोड़ा उस दिशा में विचार करवाना होगा। तो इसलिए आप लोगों को अगर आग्रह है तो आप लोग सुनेंगे तो हमको मेल देंगे तो हम देखेंगे, बंदोबस्त करेंगे। ठीक है, आज तो ये पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।